ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, किसी को पूछना है? हाँ बोलिए। हाँ जी, कौन सा सूत्र? हाँ सैंतीस। अच्छा, मेरे को 33 सुनाई दे रहा है, मैं इसलिए सोच। ठीक है। हाँ जी, नहीं, विनाश कारण अनुपलब्धे, विनाश कारण उपलब्ध होता है, बताया है ना वहां पर पीछे, विनाश का कारण तो बताया था ना। ये पूर्व पक्षी का सूत्र है, ये पूर्व पक्षी का सूत्र है। ऐसा है, आपने कहा, हमने प्रश्न किया था आपको कि आप कहते हैं शब्द नित्य है, ठीक है, और शब्द नित्य है तो वो सुनाई देना चाहिए। क्यों नहीं सुनाई देना है? शब्द तो है ना, सुनाई नहीं दे रहा, तो उसके पीछे कोई ना कोई आवरण होना चाहिए, और वो उस आवरण तो आपने बताया नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ आवरण नहीं है, सुनाई भी नहीं दे रहा है, फिर भी नित्य है। आप यही तो मानते हैं ना, पूर्व पक्षी तो यही मानता है, शब्द को नित्य मानता है, और नित्य मानता है तो सिद्धांती कहता है तो नित्य है तो फिर सुनाई देना चाहिए। शब्द तो है, सुनाई इसलिए नहीं दे रहा है, कोई आवरण है, आवरण ने ढक लिए इसलिए नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन आवरण भी आप नहीं बता रहे हो, ठीक है ना। तो इस दृष्टिकोण से जब शब्द को आप नित्य मानना चाह रहे हैं, ठीक है, और आवरण कोई दिख नहीं रहा है, फिर भी वो सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई ना देता हुआ भी उसको आप नित्य मान रहे हैं, तो नित्य सदा बना रहेगा। अगर आप ऐसा कहते हो तो फिर हम ये भी कहेंगे कि शब्द नष्ट हो जाता है, और नष्ट होने का कारण आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं दिखाई दे रहा है तो भी उसको हम अनित्य मानेंगे, ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, वो शब्दार्थ तो ये है, विनाश का कारण उपलब्ध ना होते हुए भी उसको स्थिर माना जाने पर, शब्द को उपलब्धि का, विनाश का कारण उपलब्ध ना होने पर भी शब्द को स्थिर मानने पर तन नित्यत्व प्रसंग, उस शब्द का नित्य होने का प्रसंग आता है। क्या जी? हाँ, तो अगर ऐसा भी आप मानेंगे, विनाश के कारण उपलब्ध ना होने से शब्द को स्थिर माना जाएगा, और स्थिर माना जाएगा तो नित्यत्व का प्रसंग आता है, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा, तो उसके उसकी दृष्टि में विनाश के कारण उपलब्ध नहीं हो रहा है, और हमारे दृष्टिकोण से आपके ना सुनाई देने का कारण उपलब्ध नहीं हो रहा है, दोनों में दोनों पक्ष बराबर हो रहे ना, तो ऐसा होगा तो आप नित्य मानते हो, तो ऐसा होगा तो भी हम उसको अनित्य मान सकते हैं, ये इसका अभिप्राय है। जी जी, सैंतीसवें सूत्र का। हाँ जी, हाँ जी, अनित्यता का प्रसंग इसलिए लाया जा सकता है, तो ये सूत्र पूर्व पक्ष की दृष्टि से है, तो हम अपनी दृष्टि से ये कहेंगे शब्द तो अनित्य है, ठीक है जी, अनित्य है इसलिए दिखाई नहीं देता है हमारे पक्ष में तो, और वो कहता है विनाश का कारण बताइए, मान लीजिए हम बता नहीं रहे हैं, विनाश का कारण ना बताते हुए भी उसको अनित्य हम मानेंगे ना, जब आप ना सुनाई देने का कारण ना होते हुए भी उसको नित्य मान रहे हो, तो विनाश का कारण ना दिखाई देते हुए भी उसको हम अनित्य मानेंगे, तब अनित्यता का प्रसंग आएगा, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, दोनों में ना दिखाई देना अनुपलब्धि समान है, इसका अलावा इसका अर्थ और कुछ नहीं हो सकता, अगर ऐसे अर्थ ऐसा अर्थ नहीं करेंगे ना तो ये सूत्र का कोई औचित्य नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वो आ चुका है विनाश का कारण उपलब्ध तो करा दिया था, फिर भी वो कैसे कह सकता है कि विनाश का कारण उपलब्ध ना होने पर नित्यत्व का प्रसंग आएगा, ये तो बात हो चुकी थी, फिर भी वही बात को क्यों कहना चाह रहा, अगर वही बात वो कहना चाहता है तो उसका उत्तर ये है जैसे पीछे कह दिए ना शब्द प्रकट नहीं होता है, ये बात हम कह चुके हैं, ऐसा बोले ना कई बार, तो इसके बारे में भी कह देता सिद्धांति, लेकिन सिद्धांति ये ना कह करके इसकी व्याख्या की है, मतलब भाष्यकार ने इसकी व्याख्या की है, यदि यस्य विनाश कारण न उपलभ्यते तद अवतिष्ठते अवस्थानाश्च तस्य नित्यत्वं प्रसज्यते एवं यानी खलु इमानी शब्द श्रवणानि शब्दाभिव्यक्तया इति मतं न तेषां विनाश कारणं भवतो उपपाद्यते, ठीक है, तो अनुपपादनात् अवस्थानम् अवस्थानात् तेषां नित्यत्वं प्रसज्यते इति, अथ नैवं न तर्हि विनाश कारण अनुपलब्धे शब्दस्य अवस्थानात् नित्यत्वं इति न, फिर इस तरह का उसको समाधान किया है सिद्धांति ने, ठीक है जी 61 पे। हाँ जी हाँ जी, वैयधिकरण का मतलब है शब्द का अधिकरण अलग, मतलब शब्द को और उस कंपन को, कंपन के अधिकरणों को अलग अलग मानने पर, तो वैयधिकरण का मतलब अधिकरण को अलग अलग मानने पर, प्रतिघाति द्रव्य प्रश्लेषात्, प्रतिघाति द्रव्य यानी हाथ का उस कंपन के साथ संयोग हो जाने से, ठीक है ना, कंपन को ही रुक जाना चाहिए, शब्द तो सुनाई देना चाहिए, क्योंकि शब्द का अधिकरण अलग है और कंपन का अधिकरण घंटा है, घंटे में कंपन हो रहा है और घंटे में ही शब्द है ऐसा हम कहना चाहते हैं, और आप ये कहना चाहते हो कि शब्द का अधिकरण आकाश है, तो ठीक है आकाश में शब्द है, घंटे में तो है नहीं है, तो जब हम घंटे को रोकने पर कंपन रुक गया तो शब्द भी रुक जाता है, ये पूर्व पक्षी का कथन है, वो ये कहना चाहता है कंपन का और शब्द का अधिकरण एक ही है घंटा, घंटे में शब्द रहता है जैसे कंपन रहता है, सिद्धांती कहता है नहीं, शब्द का अधिकरण घंटा नहीं है, शब्द का अधिकरण तो आकाश है, तो पूर्व पक्षी आकाश को नहीं मानता है, ये इसका प्रसंग है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, ये कहता है विभक्त्यंतरोपपत्तेश्च समासे, समासे का मतलब है रूपादि गुणों का जो समुदाय है उस समुदाय में विभाग और उप विभागों की सिद्धि होने से, नहीं शब्द रूपादि गुणों के समुदाय में शब्द को मानने पर ऐसा है, रूपादि गुणों के समुदाय में शब्द को मानने पर विभाग और विभाग और उपविभाग, विभाग उपविभागों की सिद्धि से ये स्पष्ट होता है कि शब्द उनके साथ में नहीं रहता है, शब्द अलग रहता है। सूत्रार्थ क्या लिखा आपने ये बताइए। हाँ जी जी, इससे इससे ये कहना चाहते हैं अगर रूपादि गुणों के साथ साथ शब्द रहता है तो जैसे रूपादि गुण को प्रकट करने वाले जैसे मतलब प्रकट करता है तो रूप जैसा है वैसे ही प्रकट होता है, रस जैसा है वैसे ही प्रकट होता है, बाकी गुण जैसे हैं वैसे प्रकट होते हैं, पर शब्द ऐसा नहीं प्रकट होता है, उसमें विभाग हैं, अलग अलग शब्द प्रकट हो रहे हैं और फिर एक जैसे शब्दों में भी भिन्नता है, किसी में तीव्रता है किसी में मंदता है। ये जो विभाग और ये जो उपविभाग, विभाग में तो अलग अलग शब्द उत्पन्न हो रहे हैं और उपविभाग में जो है एक जैसे शब्दों में भी तीव्रता मंदता अलग अलग स्थितियां उत्पन्न हो रही, इससे ये पता लगता है ये शब्द प्रकट नहीं हो रहे हैं, ये उत्पन्न हो रहे हैं। अगर प्रकट होते हैं ना, जैसे रूप जैसा है वैसे प्रकट होता तो शब्द भी जैसा वैसे प्रकट होता, ये अलग अलग क्यों प्रकट हो रहे हैं ये कहना चाह रहे हैं, पकड़ में आ रहे हैं, ये इसका अभिप्राय है। भाष्य को दोबारा बताना है, ये कहते हैं संतान उपपत्तेश्च उपपत्तेश्च इति च अर्थ। सूत्र में जो चकार है ये संतान उत्पत्ति का ग्रहण कराता है, तो संतान उत्पत्ति से भी यह पता लगता है शब्द अनित्य है। तद व्याख्यातम, इसकी व्याख्या कर चुके हैं। यदि रूपादय शब्दाश्च प्रतिद्रव्यम समस्ता, यदि रूपादि गुण हैं उन गुणों के साथ शब्द भी प्रतिद्रव्यम प्रत्येक द्रव्य में समस्ता इकट्ठा रहते हैं रूपादि गुणों के साथ, उसी को खोला है समुदिता, वो सब मिलकर के रहते हैं, यानी रूपादि गुण जहाँ जिस द्रव्य में रहते हैं उन्हीं गुणों के साथ साथ शब्द को भी अगर आप ग्रहण करते हैं तो तस्मिन समासे, उस समास में उस इकट्ठा रहने में, उसी को खोला है समुदाय, उस समुदाय के साथ शब्द के रहने पर यो यथा जातीय का सन्निविष्ट, जो गुण जिस स्वरूप में वहाँ पर विद्यमान है तस्य तथा जातीयस्य एव ग्रहणेन भवितव्यम, उस गुण का उसी रूप में ग्रहण होना चाहिए जिस रूप में वहाँ विद्यमान है, यानी हल्का है तो हल्का के रूप में, गहरा है तो गहरे के रूप में, जिस रूप में वो गुण विद्यमान है उसी रूप में ग्रहण होना चाहिए। शब्दे अपि तथैव रूपादिवत, रूप के समान, रूपादि गुणों के समान शब्द में भी वैसा ही ग्रहण होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। तत्र यो अयम विभाग, वहाँ पर यो अयम विभाग, ये जो विभाग हो रहे हैं एक द्रव्य, एक ही द्रव्य में, मान लीजिए सितारा है, सितार रूपी द्रव्य है, उस सितार रूपी द्रव्य में यो अयम विभाग, ये जो अलग अलग शब्द उत्पन्न हो रहे हैं कैसे, नाना रूपा, वो अलग अलग रूप वाले हैं, भिन्न श्रुतया, अलग अलग सुनाई देते हैं, गंधार स्वर के रूप में, ऋषभ स्वर के रूप में, ठीक है ना, और षडज के रूप में, ऐसे अलग अलग सुनाई देते हैं, और विधर्माना शब्द, और वो एक दूसरे से भिन्न भिन्न धर्म वाले हैं। ये अभिव्यज्यमाना श्रूयन्ते, ये प्रकट होते हुए हमको सुनाई देते हैं। सितार को जब बजाया जाता है तो सितार अभिव्यंजक है, प्रकट करने वाला है, तो एक जैसे शब्द प्रकट होना चाहिए, लेकिन एक जैसे शब्द प्रकट नहीं होते, कहीं ऋषभ शब्द प्रकट होता है, कहीं गंधार शब्द प्रकट होता है, कहीं षडज शब्द प्रकट होता है, ये अलग अलग शब्द प्रकट हो रहे हैं वहाँ पर, ये सिद्धांति कहना चाहते हैं। ऐसा है आपके मत में अभ्युपगम सिद्धांत से ये कहा जा रहा है कि आप अभिव्यक्त होते कह रहे हैं ना, तो फिर एक जैसे अभिव्यक्त होना चाहिए, एक जैसे प्रकट होना चाहिए, ये अलग अलग क्यों प्रकट हो रहे हैं ये कहना चाह रहे हैं। फिर कहा यच्छा और चा और यत विभागांतरम, जो भिन्न विभाग वाले शब्द हैं वो कैसा है, सरूपा, एक जैसे शब्द उत्पन्न हो रहे हैं, यानी षडज स्वर उत्पन्न हो रहे हैं, तो सरूपा एक जैसे उत्पन्न हो रहे हैं, और सबको समान श्रुतया एक जैसा ही सुनाई दे रहे हैं, यानी 10 आदमी 10 सितार बजा रहे हैं, हाँ ठीक है ना, और वो 10 लोग षडज स्वर को प्रकट कर रहे हैं, तो सरूपा समान रूप वाले, समान रूप से सुनाई दे रहे हैं, सधर्माना सभी समान धर्म वाले हैं, लेकिन तीव्र मंद धर्मतया भिन्ना श्रूयन्ते, लेकिन उसमें तीव्र मंद के रूप में सुनाई दे रहे हैं, एक का षडज स्वर जो है तीव्र सुनाई दे रहा, और एक का तीव्रतर सुनाई दे रहा, और एक का मंद सुनाई दे रहा, एक का मंदतर सुनाई दे रहा है। ये भेद क्यों आ रहा है? जब सभी लोग षडज स्वर अभिव्यक्त कर रहे हैं तो सबका एक जैसा अभिव्यक्त होना चाहिए, फिर वहां तीव्र मंद क्यों अभिव्यक्त हो रहे हैं? ये कहना चाह रहे। तद उभयम न उपद्यते, वो दोनों विभाग और उपविभाग ये दोनों प्रकट हो रहे हैं ऐसा मानते हैं तो ये सिद्ध नहीं होंगे। तद उभयम न उपद्यते, वो दोनों स्थितियां सिद्ध नहीं हो सकती है। नाना भूतानाम उत्पद्यमानानाम अयम धर्म, अगर इनको उत्पन्न मानेंगे तो अलग अलग ढंग से ये उत्पन्न हो रहे हैं। नाना भूतानाम उत्पद्यमानानाम, अलग अलग स्वरूपों से उत्पन्न होने वाले शब्दों का अयम धर्म, ये धर्म हो सकता है। षडज ऋषभ गंधार ये सब वो उत्पन्न होने वालों के हो सकते हैं अलग अलग, न एकस्य वेज्यमानस्य इति, वो एक ही प्रकट होने वाले शब्द के अलग अलग धर्म नहीं हो सकते। अस्ति च अयम विभागो विभागांतरम च, और ये प्रत्यक्ष हम देख ही रहे हैं, ये विभाग और उपविभाग ये दिखाई दे रहे हैं। तेना विभाग उपपत्ते, इस कारण से अलग अलग विभागों की सिद्धि से मन्यामहे हम ये मानते हैं। न प्रतिद्रव्यम रूपादि भी सह शब्द सन्निविष्ट वेज्यते इति, प्रत्येक द्रव्य में रूपादि के साथ साथ शब्द नहीं रहता है और न प्रकट होता है। ठीक है, किसी को और पूछना है? हाँ जी, रूपादि गुणों के साथ शब्द को मानने पर शब्द में विभाग और उपविभाग सिद्ध होने से आपका कथन अयुक्त है, प्रकट होते हैं ऐसा, शब्द प्रकट होते हैं ये कथन अयुक्त है। भाई जैसे जहाँ रूप रस गंध आदि रह रहे हैं जिस द्रव्य में, हाँ, तो प्रकट कराने वाला जब प्रकट कराता है तो वो जैसे वैसे प्रकट होते हैं। ठीक है, अगर शब्द को भी वहां रहता है पहले से है, जैसे रूप पहले से, तो जैसा रूप है जैसा शब्द है वैसे प्रकट होना चाहिए, पर प्रकट वैसा नहीं होते, इसका मतलब वहां शब्द नहीं है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, वैसे प्रकट होना चाहिए लेकिन वैसा प्रकट नहीं होता है। नहीं होता है, तो पूर्व पक्षी ने बात कही कि शब्द प्रकट होता है, और हम कह रहे हैं कि रूपादि गुणों के समुदाय में शब्द को मानने पर, तो उसकी बात तो ये बात तो सिद्ध हो जाएगी उसकी कि शब्द प्रकट होता है, हम उसके समुदाय में मानने के लिए कह रहे हैं। नहीं, हम ये कह रहे हैं अगर रूपादि गुणों के साथ में शब्द को मानते हैं तो विभाग और उपविभाग उत्पन्न नहीं होने चाहिए। ये ठीक है, लेकिन हाँ, शब्द प्रकट होता है ये आपका हेतु गलत है, ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हम तो उसको कह रहे हैं कि रूपादि गुणों के समुदाय में शब्द को मानो। नहीं, आप उल्टा क्यों समझ रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, आप ये कहते हैं शब्द प्रकट होता है, ठीक है ना, शब्द प्रकट होता है तो पहले से शब्द है इसलिए प्रकट होता है, ठीक है ना, तो जैसे रूपादि गुण है वो पहले से हैं प्रकट होते हैं तो शब्द को भी वहां उनके साथ में रहता है ऐसा आप मान रहे हैं। अगर ऐसा अगर मानते हैं हा? तो ये विभाग उपविभाग उत्पन्न नहीं हो सकते। मैं तो कह रहा हूं ये बात तो ठीक है, लेकिन कि शब्द प्रकट होता है ये हेतु आपका गलत है ये नहीं कह सकते हम। क्यों नहीं कह सकते? तब हमें ऐसा कहना पड़ेगा रूपादि गुणों के समुदाय में शब्द को ना मानने पर। ये आप कहाँ जा रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या कहना चाह क्या रहे हैं? इसका अर्थ हुआ विभाग उपविभागों की सिद्धि से शब्द को रूपादि गुणों के साथ नहीं मान सकते हैं। आप वो नहीं कह रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, आपको इस तरह समझ में आता है ऐसा समझ लो, हमें कोई आपत्ति नहीं, जिस तरह मैंने बताया उस तरह सबको समझ में आ रहा है, आपको ही समझ में नहीं आ रहा है। भाई सबको क्यों समझ में आ रहा है? क्यों जी उस सूत्रार्थ में आपको कोई दिक्कत आ रही है? किसी को दिक्कत आ रही है? किसी को नहीं आ रही है, आपको ही आ रही है, क्योंकि आप उसको समझ नहीं रहे हैं। हम थोड़ा कह रहे हैं कि उसमें रहता है, हम कह रहे हैं उसमें मानने पर ऐसा नहीं हो सकता, ये कह रहे हैं। अगर ये आप कहते हैं कि उनके साथ रहता है, अगर ऐसा माने हम, अब व्युपगम सिद्धांत से कह रहे हैं हम ये थोड़ा कह रहे हैं हम उसमें मानते हैं, मान करके फिर खंडन कर रहे हैं, ऐसे थोड़ा कह रहे हैं हम। तो अभ्युपगम सिद्धांत से कह रहे हैं कि अगर आप उनके साथ रहते हैं ऐसा मानते हो तो फिर ये विभाग उपविभाग सिद्ध नहीं हो सकते। हाँ तो विभाग उपविभाग सिद्ध नहीं हो सकते, जब ये सिद्ध हो रहे हैं इसका मतलब शब्द अभिव्यक्त होता है, ये गलत है। मुख्य तो बात वही है, उसी को सिद्ध करने के लिए तो ये सारा प्रसंग चल रहा है। विभाग उपविभागों की सिद्धि नहीं हो सकते, इसलिए आपको शब्द को अभिव्यक्त होता है ऐसा जो आपने कथन किया है वो अयुक्त है, ये तो बताना ही पड़ेगा ना आपको, नहीं तो ये बातें क्यों कहना पड़ रहा है हमको। ये बात कहकर के हम यही तो कहना चाहते हैं कि शब्द अभिव्यक्त नहीं होता है, ठीक है, चले हम आगे। अब एक नया प्रसंग चलाया जा रहा है, द्विविधश्च अयम शब्दो वर्णात्मको ध्वनि मात्रश्च। शब्द दो प्रकार का होता है, एक शब्द वर्णात्मक होता है, ठीक है, और एक ध्वन्यात्मक होता है। जो मैं बोल रहा हूं ये ध्वनि वाले शब्द हैं, और वर्ण वाले जो आप लिखते हैं ना वो वर्णात्मक शब्द है। जो आप लिखते हो ना लिपि, लिपि के रूप में जिन शब्दों को लिखते हैं वो है वर्णात्मक शब्द, और जो हम बोल रहे हैं उच्चारण करके जो बोल रहे हैं वो ध्वनि वाले शब्द है। पकड़ में आ रहे हैं ना? तो ध्वन्यात्मक शब्द और वर्णात्मक शब्द। तो द्विविधश्च अयम शब्दो वर्णात्मको ध्वन्यात्मकश्च। शब्द दो प्रकार का है, वर्ण स्वरूप में और ध्वनि के स्वरूप में। तत्र वर्णात्मनि तावत्, ध्वनि के रूप में जो है वो कोई बात नहीं, उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो वर्ण रूप में जो शब्द है उसकी हम चर्चा करना चाहते हैं। बोलिए, विकार आदेश उपदेशात संशय। भाष्य को देखिएगा, पूर्व पक्ष क्या कहना चाहता है, शब्द जो है अनित्य है, उसका सिद्धांत क्या है? नहीं, शब्द नित्य नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये नित्य अनित्य की चर्चा नहीं है, केवल यहां पर शब्द का विकार होता है अथवा नहीं होता है, ठीक है ना, शब्द का विकार होता है अथवा आदेश होता है, ये संशय है। मतलब शब्द जैसे दूध बदल करके दही के रूप में बदलता है, ठीक है ना, बीज वृक्ष के रूप में बदल जाता है, ये विकार है ना, विकार। जब विकार का मतलब ये हो ना, जैसे बीज तो इतना ही था और इतना बड़ा वट वृक्ष बन गया, तो ये विकार हो गए ना, परिवर्तन हो रहा है, विकार बदल रहा है, मतलब दूध दही के रूप में बदल गया, इसको कहते हैं विकार। विकार का मतलब बदलना, ठीक है ना। तो क्या वर्ण बदलते हैं अथवा एक के जगह दूसरा वर्ण आ जाता है, इसको कहते हैं आदेश। जैसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उनके जगह पर नरेंद्र मोदी आ गए, यह है आदेश, इसको आदेश कहते हैं। उस व्यक्ति के स्थान में यह व्यक्ति आ गया, इसको हम व्याकरण की भाषा में कहते हैं आदेश। उसके स्थान पे ये आ गया, यानी इकार के स्थान पर यकार आ गया, यकार के स्थान पे इकार आ गया, ये केवल बदलाव हो रहा है यहाँ पर। उसके स्थान पे ये आना, इसके स्थान पे वो आना, इस बदलाव को आदेश कहते हैं। तो प्रश्न ये है कि वर्ण में विकार होता है अथवा आदेश होता है, ये प्रश्न है। तो उदाहरण देकर के समझा रहे हैं, दध्यत्र इति केचित इकार इत्वम हित्वा यत्वम आपद्यता इति विकारम मन्यन्ते। केचित, कुछ लोग, दध्यत्र, दध्यत्र में यहाँ स्थिति क्या है, दधि और अत्र दो अलग अलग शब्द है, दधि फिर अत्र, आप लिख करके भी देख सकते हैं, दधि और फिर अत्र, ये स्थिति है। तो यहाँ पर इकारे इत्वम हित्वा, इकार जो है इत्तु को यानी अपने इत्तु स्वरूप को छोड़ करके, यत्वम आपद्यते, यत्तु को प्राप्त होता है, यानी इकार अपने स्वरूप को बदल करके यकार के रूप में आता है, इति विकारम मन्यन्ते, ऐसा विकार होता है ऐसा कुछ लोग मानते हैं। पकड़ में आ रहे ना, मतलब दूध जो है अपने दूध पने को छोड़ करके दही पने को प्राप्त होता है, पकड़ में आ रहा है। ऐसे ही इकार जो है अपने इकारपन को छोड़ करके यकारपन को प्राप्त होता है, इसको विकार कहा जाता है। तो ऐसा कुछ लोग मानते हैं, यानी दध्यत्र में दधि में इकार है, ठीक है ना, अब उस इकार के स्थान पे वो इकार बदल करके यकार के रूप में आ गया है, ऐसा लोग मानते हैं, इसी का नाम है विकार। पकड़ में आ रहा है, नहीं अर्थ तो वही रहेगा पर वर्ण तो बदल गए ना, तो ये जो बदलाव हुआ है इसको कैसे बदलाव हुआ, जैसे दूध दही के समान बदलाव हुआ है, इसको विकार कहते हैं, परिवर्तन। तो इकार जो है ऐसा बदल करके इकार के रूप में आ गया है, इसी का नाम विकार है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। केचित इकारस्य प्रयोगे विषय कृते यद इकार स्थानम जहाति तत्र यकारस्य प्रयोगम ब्रुवते, केचित कुछ लोग क्या मानते हैं, विषय कृते प्रयोगे, विषय कृत प्रयोग का मतलब है किसी विशेष प्रयोग के लिए यानी संधि के लिए, संधि रूपी विषय के प्रयोग में इकारस्य इकार को, यानी यद इकार जो इकार है वो स्थानम जयाति अपने स्थान को छोड़ देता है, तत्र यकारस्य प्रयोगम ब्रुवते, वहां यकार को ला करके प्रयोग करते हैं। केचित कुछ लोग इकारस्य इकार के विषय कृते प्रयोगे संधि विषयक प्रयोग में, केचित कुछ लोग इकार को संधि विषयक प्रयोग में क्या करते हैं, यद इकार जो इकार है उस इकार इकार स्थानम जहाति वो इकार अपना स्थान छोड़ देता है, वहां से हट जाता है, तत्र यकारस्य प्रयोगम ब्रुवते, तो इकार हट गया तो वहां यकार का प्रयोग करते हैं, इकार के स्थान पर यकार का प्रयोग करते हैं। जैसे मनमोहन सिंह के स्थान पर नरेंद्र मोदी आ गए, ऐसा। संहितायां विषये इकारो न प्रयुज्यते तस्य स्थाने यकार प्रयुज्यते स आदेश इति, संहिता के विषय में, संहिता का मतलब है संधि के विषय में, ठीक है ना, संधि के विषय में इकारो न प्रयुज्यते, जब संधि करना होता है वहां पर इकार का प्रयोग नहीं करते हैं, तस्य स्थाने उस इकार के स्थान पर यकार प्रयुज्यते यकार का प्रयोग किया जाता है। इस तरह जब प्रयोग किया जाता है इस प्रयोग को स आदेश इति, इस प्रयोग को आदेश नाम से कहते हैं। इति इस प्रकार उभयम इदम उपदिश्यते, ये दोनों बातें कही जाती है, कुछ लोग विकार के रूप में कहते हैं कुछ लोग आदेश के रूप में कहते हैं। तत्र न जायते किम तत्वमिति, इस संदर्भ में हमें ये समझ में नहीं आता है कि वास्तविकता क्या है, हम विकार माने या आदेश माने, यानी विकार का उपदेश माने या आदेश का उपदेश माने, जो दो प्रकार के उपदेश आ रहे हैं ना हमारे सामने, एक विकार के रूप में उपदेश आ रहा है, मतलब उपदेश का मतलब कथन, कुछ लोग विकार के रूप में इसका कथन करते हैं और कुछ लोग आदेश के रूप में कथन करते हैं, तो हम किस कथन को उचित माने, न तत्र जायते, इस संदर्भ में कुछ समझ में नहीं आता है, किम तत्वम, तत्वम इति यथार्थम, क्या यथार्थता है क्या सत्य है क्या माने हम, तो सिद्धांति उसका उत्तर देते हैं, आदेशोपदेशा तत्वम, आदेश रूपी कथन को ही यथार्थ मानना चाहिए, वो विकार नहीं होता है, वहां आदेश होता है। हाँ जी, क्या जी? नहीं, पूर्व पक्षी का नहीं, वो तो संशय उठा करके समाधान कर रहे हैं। आदेश उपदेश तत्वम, आदेश रूपी कथन को ही यथार्थ मानना चाहिए। अब क्यों ऐसा मानना चाहिए, उसके बहुत सारे हेतु आगे बताए जा रहे हैं। विकारोपदेशे ही अन्वयस्य अग्रहणात् विकार अननुमानम, बहुत अच्छी बात कही है। विकारोपदेशे, विकार का कथन मानने पर, विकार का कथन मानने पर अन्वयस्य अग्रहणात्, अन्वय का ग्रहण ना होने से, अन्वयस्य अग्रहणात्, अन्वय का ग्रहण ना होने से, पहले लिख लीजिएगा, अन्वय का ग्रहण ना होने से विकार अननुमानम, विकार का अनुमान नहीं हो सकता। विकार का कथन होने पर अन्वय का ग्रहण ना होने से विकार का अनुमान नहीं हो सकता। अब सुन लीजिएगा, मेरी ओर देखिएगा। यदि विकार मानते हैं तो विकार मानने पर वहां अन्वय का ग्रहण होता है। अन्वय का मतलब है जो दूध है, दूध से दही बना है, तो दूध का जो मुख्य धर्म है दूधपना, वो दूधपना उस धर्म को दही नहीं छोड़ता, उसमें विकार, मतलब दूध का जो धर्म है, कुछ धर्म दही में आएंगे ही, ठीक है ना। अगर अन्वित नहीं होता, यानी कारण का कुछ धर्म अगर कार्य में नहीं आता है, तो हम कैसे मानेंगे कि इसी से बना है ये? कुछ समझ में आना? दही किससे बना है जी, बताइए आप। दूध से कैसे बता सकते हैं आप, बताइए। क्योंकि कारण उसमें अन्वित है, समझ में? अन्वित का मतलब है कारण का धर्म उसके अंदर है, दही में। दही में क्या, आप मक्खन में भी देखेंगे, मक्खन में भी अन्वित है। आप घी में देखेंगे, घी में भी अन्वित है, ठीक है ना। और आप पेड़ा देखेंगे ना, उसमें भी वो दूध का धर्म अन्वित है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये कह रहे हैं अगर विकार जहां होता है वहां उसका कुछ ना कुछ धर्म जो है उसमें आता है, कार्य में, विकार में। तो यहां पर ऐसा कोई अन्वित धर्म नहीं आता है। इकार जो है बदल करके यकार के रूप में बदल गया, तो इकार का जो धर्म है उसमें यकार में कुछ भी नहीं आता है। इससे यह पता लगता है कि यहां यह विकार नहीं है, आदेश है, ये कहना चाहते हैं। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी बोलिए। हाँ जी, ऐसा व्यक्ति जिसको सीधे दही लाके दी जाए, हाँ हाँ, उसने कभी दूध से दही बनते ना देखा, ठीक है, कैसे बताएगा कि दही दूध से बना? नहीं, वो नहीं बताएगा, वो नहीं बताएगा, पहले समझ लो। वो बताएगा किसी से बना है, ठीक है ना, किसी से बना है, ये तो जानता है। और फिर उसको आप अलग से दूध दे देना, ठीक है ना, अलग से दूध दे देना, तो उसको पता लग जाएगा कि ये दूध का इसमें धर्म है। वो ये कहे ये दूध, दूध किससे मिलता जुलता ये दही, वो जब पता लगाएगा ना, किसी से तो मिलता जुलता अनुभव करेगा ना, वो सब्जी को ले लेगा, वो दाल को ले लेगा, ठीक है ना, वो बहुत सारी चीजों को लेगा, तो चेक करके देखेगा ये किससे बना है, वो पता लगाएगा। उसको लगेगा अरे मेरे को लगता तो है कि ये जो चीज है ना, ये सफेद सफेद जो है, इससे शायद बना होगा, उसका धर्म कुछ ना कुछ उसमें अन्वित है, वो पता लगाएगा। वो कुछ समझ में आ रहा है ना, पता लगाएगा तो वो धर्म उसमें आता है। वो साक्षात वैसे भी देखेंगे तो उसका धर्म दिख रहा है, आपने पहले देखा है तो भी पता लगेगा, नहीं देखा हो ना तो भी उसको अनुमान होगा। नहीं, सुन तो रखा, मान लो ये इनका कहना नहीं, उसने कुछ भी नहीं सुना, कुछ भी पता नहीं है उसको, हाँ, और उसको अनजान आदमी को हमने दही खिलाया, तो दही खिलाया, उसको कहा भाई ये किससे बना है आप पता लगा लो। जब वो पता लगाने लगेगा तो बहुत सारी चीजों को देखेगा तो उसको कभी तो पता लग जाएगा कि भाई ये कारण हो सकता है। क्यों पता लगेगा? क्योंकि जिसको कारण हो सकता है जो समझेगा ना, उसके धर्मों को कुछ धर्म इसमें देखता है। यहाँ खट्टेपन को नहीं देखता व्यक्ति, याद रखना, इधर उधर नहीं जाओ, यहाँ तो दही को देखा जा रहा है। बोलो क्या कहना चाहते हैं? मतलब ये कैसे कह सकते हैं कि वहाँ खट्टे का अनुमान करना ही नहीं ना उसको, दही का करना है कि दही किससे बना है। तो उसके धर्म को देख के वो अनुमान करेगा कि भाई इससे मिल रहा है या इससे मिल रहा है, तो उसमें खट्टा भी तो उसका एक धर्म है। तो केवल खट्टे से अनुमान नहीं करता है, याद रखना, वो उसके जो मुख्य धर्म खट्टा नहीं है। हाँ, उसका मुख्य धर्म जो है खट्टा नहीं है। हाँ नहीं, इधर उधर मत जाइए। दही के अंदर जो दही का जो भी प्रारूप है ना, दिख रहा है ना आपको दही का रंग नहीं, वो सारा पदार्थ द्रव्य रूपी जो दही रूपी पदार्थ है ना, वो सारा, वो कलर भी होगा, उसका जो स्निग्धता भी है, वो बहुत सारे धर्म है उसके अंदर। केवल खट्टे को नहीं देखता है ना, वो खट्टे को केवल नहीं देख रहा है, उसके रूप को भी देख रहा है, उसके स्निग्धता को भी देख रहा है। हाँ, और उसका और भी बहुत सारे उसके अंदर, उसमें मिठास भी है, उसमें खटास भी है। हाँ, वो सारे धर्मों को देख रहा है। वो सारे धर्म जिसमें मिलता हो उसी को वो कारण के रूप में ग्रहण करेगा, हर किसी को ग्रहण नहीं करेगा। केवल खटास को, अब ये खटास जो है ना, ये इमली का, इमली से बनाई है दही, ऐसा कोई अनुमान नहीं करता है। हाँ, कुछ समझ में आ रहा है जी? ठीक है जी, कुछ समझ में आ रहा है ना? तो वो कुछ समझ तो रखना पड़ेगा ना। चले हम आगे। हाँ जी, क्यों अनुमान? ये वो जब पेड़ को कैसे बनाइए, दूध का अनुमान का मतलब है पेड़ किससे बना, खोए से बना, खोया किससे बना है, दूध से बना है, ऐसे ही तो अनुमान करेगा ना, और कैसे, और कैसे अनुमान करेगा? अब कपड़े, कपड़ा किससे बना है, रुई से बना है। आप कहेंगे रुई थोड़ा बना, ये तो धागे से बना। हाँ, समझते हम धागे से बने, लेकिन धागा भी तो किसी से बना है ना। ऐसा समझ में आ रहा है जी? चलें हम आगे। तो ये कह रहे हैं, आगे देखिएगा, संति अन्वये किंचित निवर्तते किंचित उपजायते इति शक्यते विकारो अनुमातुम। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। सति अन्वये, संति नहीं, सति अन्वये किंचित निवर्तते, जहां अन्वय होता है, किंचित निवर्तते वहां कुछ तो हट जा, यानी कुछ धर्म तो हट जाते हैं, किंचित उपजायते कुछ नए धर्म आ जाते हैं। इति इस प्रकार विकारो अनुमातुम शक्यते, उस स्थिति में उसको विकार अनुमान कर सकते हैं। जैसे मिट्टी है ना, मिट्टी के कुछ स्वरूप तो हट रहा है, यानी जो मुलायम स्वरूप है, अलग अलग होना स्वरूप है, ठीक है ना, अलग कुछ धर्म है ना उसमें, अलग अलग होना धर्म है और मुलायम धर्म है, ये सब हट जा रहे हैं, ठीक है ना। और किंचित उपजायते, उसमें कठोरता आ रहा है और एकत्व आ रहा है उसमें, ये धर्म उत्पन्न हो रहे हैं नए जो पहले नहीं थे, यानी कुछ धर्म हट जाते हैं और कुछ धर्म उत्पन्न होते हैं, ऐसा हम अनुमान कर सकते। न च अन्वयो गृह्यते तस्माद् विकारो नास्ति, पर ये इकार में और यकार में ऐसा कोई अन्वय वहां धर्म नहीं दिखाई देते, मतलब इकार के जगह पर यकार हो गया तो उसके आपस में कुछ धर्म, कुछ धर्म हट गए हैं और कुछ धर्म नए उत्पन्न हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता वहां पर। न च अन्वयो गृह्यते तस्माद् विकारो नास्ति, वर्णों में इस तरह का कोई अन्वय नहीं गृहित तो होता है, इसलिए वहां पर विकार नहीं है, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, विकार और यकार में तो ऐसा घट सकता है। क्या घट सकता है धर्म की बात? क्या बताओ ना, क्या घट सकता है? दोनों के स्थान, वो आप आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ना, पूरा पढ़ लो, पूरा पढ़ लो। हाँ जी, हाँ जी, नहीं, स्थान तो एक ही है, स्थान तो अलग है, प्रयत्न अलग है। स्थान तो एक ही, ईशु यचस्तालव्य, हाँ, इकार और चवर्ग और शकार और यकार, ये तालव्य तालु से बोले जाते हैं। स्थान तो एक ही है लेकिन प्रयत्न लगे इनका। तो कहते हैं इसी को आगे समझा रहे हैं, भिन्न कर्णयोश्च वर्णयो अप्रयोगे प्रयोगोपपत्ति ही। भिन्न कर्णयो, अलग अलग, करण का मतलब यह प्रयत्न है, वर्णों का जो प्रयत्न है उसको करण कहते हैं। तो भिन्न कर्णयो, अलग अलग प्रयत्नों वाले वर्णयो, वर्णों में अप्रयोगे, एक वर्ण का प्रयोग ना होने पर, एक वर्ण का प्रयोग ना होने पर प्रयोगोपपत्ति, दूसरे वर्ण की सिद्धि वहां पर होती, यानी दूसरा वर्ण का वहां प्रयोग हुआ है ऐसा माना जाता है। पकड़ में आ रहा है आपको? ये कह रहे हैं भिन्न कर्णयो, अलग अलग प्रयत्न वाले वर्णयो, वर्णों में एक वर्ण का प्रयोग ना होने पर दूसरे वर्ण का प्रयोग होता है ऐसा सिद्धि होती है। इसको खोल करके समझा रहे हैं, उसको पढ़ लीजिएगा, पकड़ में आ जाएगा। विवृत कर्ण इकार, जो इकार है उसका जो प्रयत्न है वो विवृत कर्ण है। विवृत कर्ण का मतलब होता है, आप लोग समझते हैं विवृत कर्ण क्या होता है? संवृत कर्ण, विवृत कर्ण, ईशत, ईशत कर्ण और ईशत स्पृष्ट कर्ण, सब समझते हैं? हाँ जी, क्या है विवृत करण का मतलब? क्या है विवृत करण का? जब बोलते हैं तो अंदर से बोलना। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, विवृत करण का मतलब है जो वर्ण जिस स्थान से बोला जाता है उस स्थान पर जिह्वा को ना लगाए, जिह्वा को लगाए बिना ही उसका उच्चारण करना। जैसे इकार के लिखा है ना, विवृत करना इकारा, वैसे सारे स्वर स्वर जो है विवृत करण वाले होते हैं, वो प्रयोग के कारण से, वो प्रयोग के, वो अलग विषय हो गए व्याकरण में। तो ये कह रहे हैं जैसे इकार का स्थान क्या है? तालु है। तो जो तालु वाले जो वर्ण बोले जाते हैं उन वर्णों को बोलते समय वहां पर जीभ लगता है, ठीक है ना? यकार जब बोलोगे तो हल्का सा वो उसका स्पर्श होता है उस तालु के जगह पर, स्पर्श जो है हल्का सा होता है, तो उसको कहते हैं ईशत स्पृष्ट कर्ण। ईशत स्पृष्ट कर्णो यकार, यकार जो है उसका, ईशत का मतलब थोड़ा सा स्पर्श होता है, हल्का सा स्पर्श होता है स्थान के जगह पर। यकार का जब उच्चारण होता है तो वो हल्का सा उसका तालु के साथ स्पर्श होता है, पर इकार का जब स्पर्श होगा तो वहां जीभ का स्पर्श ही नहीं होता है। बिना स्पर्श किए इकार का उच्चारण होता है, या बिना स्पर्श किए इकार का उच्चारण करना चाहिए। हाँ जी, क्या कौन कौन से शब्द आते हैं? इकार तो इकार ही होता है, और कौन सा आएगा? क्या पूछना चाहते हैं आप? नहीं, आप ये बोलो विवृत करण में कौन कौन से अक्षर आते हैं, ये पूछो। सारे स्वर आते हैं, सारे स्वर जो है विवृत करण वाले ही होते हैं। ये जितने भी स्वर हम बोलते हैं वहां बिना स्पर्श किए उनको बोलना होता है। जो जो वर्ण जहां जहां से बोलते हैं वहां वहां उनका स्पर्श नहीं होना चाहिए, ठीक है? जिह्वा का, बाकी वर्णों का स्पर्श होगा लेकिन स्वरों का स्पर्श नहीं होगा। स्थान तो वही है, वहीं से बोला जाता है, लेकिन वहां बिना स्पर्श किए ही बोला जाना चाहिए उसको। हाँ, जिह्वा का स्पर्श ऐसा। तो विवृत विवृत करण वाला, विवृत करण का मतलब प्रयत्न, विवृत प्रयत्न वाला इकार होता है, यानी जीभ को बिना स्पर्श किए इकार का उच्चारण होता है। और ईशत स्पृष्ट करणो यकारा, और थोड़ा सा जिह्वा का स्पर्श होकर के यकार का उच्चारण होता है। ये भिन्नता आ रही है ना? इमौ पृथक करणाख्येन प्रयत्नेन उच्चारणीयौ। तौ इमौ, वो दोनों इकार और यकार, पृथक करणाख्येन अलग अलग प्रयत्नों से, पृथक करण आख्येन अलग अलग प्रयत्नों से, यानी अलग अलग अलग अलग प्रयत्न नाम वाले प्रयत्नेन प्रयत्न से उच्चारणीय उच्चारण करने योग्य हैं। आख्य कहते नाम, पृथक प्रयत्न नाम वाले प्रयत्न से, यानी पृथक करण रूपी प्रयत्न से ऐसा लग सकते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं अलग करण नाम वाले प्रयत्न से। पृथक का मतलब अलग और करण का मतलब प्रयत्न है, तो करण रूप प्रयत्न से ऐसा भी आप कह सकते हैं। ये शब्दांतर है, यानी करण को ही प्रयत्न शब्द से खोला है, करण नाम वाले प्रयत्न से ऐसा, अलग करण नाम वाले प्रयत्न से उच्चारण करने योग्य हैं। तयो एकस्य प्रयोगे, तो उन दोनों में एक का प्रयोग होने पर, अन्यतरस्य नहीं, तयो एकस्य अप्रयोगे, उन दोनों में से एक का प्रयोग ना होने पर अन्यतरस्य प्रयोग उपन्ना, दूसरे वर्ण का प्रयोग होता है ऐसा सिद्ध हो जाता है। पकड़ में आ रहा है नहीं आया? ये कहना चाह रहे हैं दधि और अत्र, ऐसी स्थिति में हमने इकार को हटा करके दध्यत्र बोला, तो इकार जो बोला है ठीक है ना, तो वहां पर विवृत करण इकार है, विवृत प्रयत्न वाला है। जब इकार नहीं बोल के यकार बोला है तो वो ईषत स्पृष्ट प्रयत्न वाला यकार आ गया, तो एक इकार का प्रयोग हमने किया नहीं है, उसका नहीं किया तो यकार का प्रयोग कर लिया, ये सिद्ध होता है, ना कि इकार बदल करके यकार के रूप में हमने प्रयोग किया है, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, ये आदेश ही हो गए, आदेश को ही समझा रहे हैं। हाँ जी, तो कोई बात नहीं, स्थान ले लो, उसमें स्थान एक होते हुए भी प्रयत्न अलग अलग क्यों? तो प्रयत्न को सिद्ध करने की बात थी, यहाँ विकार है आदेश, तो आदेश कुछ समझाने के लिए तो बता रहे हैं ना, हम बता ये रहे हैं अगर वो उस बदल करके आ रहा है तो उसका जो प्रयत्न है ना, मुख्य बात तो प्रयत्न के ऊपर है, प्रयत्न तो विशेष होता है, बिना प्रयत्न के तो वर्ण उत्पन्न ही नहीं होते, वर्ण जो उत्पन्न होते हैं, वर्ण जो आते हैं वो प्रयत्न के कारण से आते हैं ना, मुख्य बात है तो प्रयत्न है। स्थान तो वो तो कोई बात नहीं, स्थान की इतनी महत्ता नहीं है, प्रयत्न की महत्ता है, इसलिए प्रयत्न को लेकर के बता रहे हैं। जिस प्रयत्न से वर्ण उत्पन्न हो रहा है ना, उस प्रयत्न के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता, और वो तो ठीक है, स्थान होते हुए भी, स्थान होते होते भी रहे स्थान, लेकिन प्रयत्न तो मुख्य है ना, प्रयत्न ही के कारण से तो वर्ण उत्पन्न हो रहा है। नहीं ठीक है, मुख्यता किसकी है, स्थान है तो रहने दो ना, स्थान पड़ा रहेगा उससे कोई मतलब ही नहीं, मतलब तो आदमी से है, ठीक है ना। भाई वो नहीं, स्थान तो है, स्थान तो स्थान को तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन आदमी ना हो तो उस स्थान का क्या मतलब है, पैसा तो है लेकिन प्रयोग करने वाला नहीं है, क्या मतलब है, ये कह रहे। तो मुख्यता जो है मनुष्य की है, मुख्यता पुस्तक की नहीं है। हाँ ठीक है, पुस्तक के बिना मनुष्य नहीं पढ़ सकता, मानते हैं इस बात को, ऐसा होते हुए भी मनुष्य की मुख्यता है, जब दोनों हो तो मुख्यता किसकी मानी जाएगी, पुस्तक की या मनुष्य की, बताओ, मनुष्य की, इसलिए यहां पर यह कहा जा रहा है प्रयत्न की मुख्यता है, तो जिसकी मुख्यता है उसको लेकर के बोला जा रहा है। प्रयत्न की मुख्यता मान लेते हैं, हमें यहां सिद्ध करना है यहां पर विकार है या आदेश, विकार के स्थान पर जो यकार है, तो अगर ऐसा है कि प्रयत्न की अधिक मुख्यता है, स्थान की उतनी मुख्यता नहीं है, तो फिर पाणिनि जी ने स्थान को मुख्यता क्यों दी, जब उन्होंने कहा कि किसी वर्ण के स्थान पर किसी वर्ण का आदेश करते हैं तो हम सबसे पहले स्थान को देखेंगे, बाद में प्रमाण इत्यादि जो आते हैं जो आदेश। वहाँ विवक्षा है ना, जहाँ विवक्षा स्थान के तो विवक्षा को ध्यान में रखेंगे, जहाँ प्रयत्न की विवक्षा है तो प्रयत्न को मुख्य रखेंगे, ऐसा थोड़ा होता है। जहाँ ब्रह्मचारी की आवश्यकता है तो ब्रह्मचारी की मुख्यता होगी, और जहाँ गृहस्थ की आवश्यकता है तो गृहस्थ की मुख्यता होगी, जहाँ संन्यास की आवश्यकता है तो संन्यास की मुख्यता होगी, जहाँ वानप्रस्थ की आवश्यकता है तो वानप्रस्थ की मुख्यता है। अब जब एक को मुख्य मान करके अरे अगर इसकी मुख्यता ना होता तो यहाँ फिर भाई वहाँ उसका प्रसंग ही नहीं है ना, जहाँ जिसका प्रसंग आएगा तो उसी को तो मुख्य मानेंगे। हाँ, आपका यही तो कथन है ना, पाणिनि अगर स्थान की मुख्यता ना हो तो पाणिनि ने स्थान को क्यों कहा? वो अलग विषय है ना, वहाँ पर ये थोड़ा आ रहा है, वहाँ विकार होता है, आदेश होता है, ये प्रसंग थोड़ा चल रहा है। देखिए कि उदाहरण जो दिया जाता है उदाहरण का वो अंश लेना चाहिए जिस अंश से समाधान होता हो। आप पूरा व्याकरण को उठा करके यहाँ थोड़ा जोड़ना है, कहाँ जा रहे हैं आप, इधर उधर क्यों जाते हो भाई? जो उदाहरण जो दिया जा रहा है उसी को पकड़ो ना। अब व्याकरण का विषय होने से सारे विषय थोड़े लाएंगे यहाँ पर जिसका प्रसंग ही नहीं है। यहाँ तो प्रसंग तो विकार है या आदेश है, इसका प्रसंग है, तो उसी प्रसंग को ध्यान में रख करके ये उदाहरण दिया जा रहा है। क्योंकि अगर इसको विकार मानेंगे तो विकार है तो फिर दोनों का प्रयत्न एक होना चाहिए, बस बात इतनी सी है। और आप स्थान को ला करके वो स्थान वहां मुख्य माना है और व्याकरण के सारे विषयों को ले आओ, कोई प्रसंग ही नहीं ना उसका। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पर जैसे कि कहा गया है सती अन्वय किंचित विवर्तते और किंचित उपजायते, तो फिर ये जो विकार है उसमें किंचित गुण तो है जो कि स्थान का है। भाई स्थान का विषय ही नहीं है ना, यहाँ तो प्रयत्न का विषय है, फिर वहीं पर पहुँच रहे हैं आप। नहीं, वही कह रहे हो कि स्थान की तो समानता है, परंतु प्रयत्न जो है किंचित उपजाए तो जो कुछ नया उत्पन्न होता है, तो इसलिए वहाँ पर जो प्रयत्न है वो यकार है, वो भिन्न उत्पन्न हुआ है, तो विकार मान सकते नहीं मान सकते ना। केवल इतना ही नहीं देखेंगे ना, और भी तो देखेंगे ना यहाँ पर, और भी तो आगे और बताएंगे, उन सारे को पढ़ लो फिर पता लग जाएगा आपको विकार मान सकते हैं या नहीं मान सकते। केवल उतना ही अंश नहीं देखना है ना, ये एक ये भी एक हेतु बन रहा है नहीं बन रहा है, बस इस हेतु को ले लो, और भी सो हेतु बता रहे हैं ना, और भी हेतु बता रहे हैं आगे चल करके। अविकारे च अविशेषः, विकार ना मानने पर बहुत सरलता हो जाएगी वर्णों के उच्चारण में, वर्णों को समझने में, ठीक है ना। यानी विकार ना मानने पर सभी वर्णों में समानता मानी जाएगी। कैसे समानता मानी जाएगी? यत्र इमौ विकार, यत्र इमौ इकार यकारो न विकार भूतौ, यत्र जहां पर इमौ ये दोनों इकार यकारो, इकार और यकार न विकार भूतौ, इनको विकार स्वरूप नहीं मानते हैं। उदाहरण दिया है यतते, यच्छति, प्रायंस्त इति। तो यतते में यहाँ ई के स्थान पे यकार आए हो ऐसा नहीं है, ये बिना विकार वाला है यकार, ऐसे यच्छति में भी है, ऐसे प्रायंस्ते यकार यहाँ पर भी है। तो यहाँ जो यकार है ये बिना विकार वाले मूल रूप वाले यकार है, इकार के स्थान में आए हुए नहीं है, पकड़ में आ रहा है। फिर कह रहे हैं अगला देखिएगा, इति, इति में इकार, फिर इकार, इकार में इकार, इदम में इकार, ये सारे इकार जो है ये बदल करके आने वाले नहीं है, ये मूल वाले इकार है। स्पष्ट हो गए ना? यत्र च विकार भूतौ, और जहां विकार वो करके बदल करके आते हैं, जैसे इष्टवा, इष्टवा में इकार जो है ये बदल करके यकार के स्थान पे आया हुआ है इष्टवा में, ऐसे ही व्याहरति, व्याहरति में यहां पर यकार जो आया है वो इकार के स्थान पे आया है। पहले इकार था, वी आहरति व्याहरति, तो दोनों प्रयोग दिखाया। उभयत्र इन दोनों स्थितियों में प्रयोक्तुः, जब प्रयोग करने वाला प्रयोग करता है तो अविशेषा एक जैसा ही प्रयोग करता है, कोई बदलाव नहीं होता है। यानी जो मूल यकार है उसको जब जैसा बोलता है वैसा ही बदल करके आया हुआ यकार को भी वैसा ही बोलता है, और यकार मूल रूप में जैसा है जैसे मूल यकार को जैसा बोलता है बदल करके आया हुआ जो यकार है उसको भी वैसा ही बोलता है। इसलिए कह रहे हैं उभयत्र दोनों स्थितियों में प्रयोक्तु प्रयोग करने वाला अविशेष एक जैसा रहता है। क्या यत्ना उसका प्रयत्न, उसका जो प्रयत्न है समान होता है। श्रोतुश्च श्रुति और जो सुनने वाला को जो सुनाई देता है ना वो सुनाई देना भी एक जैसा ही सुनाई देता है, उसमें कोई बदलाव सुनाई नहीं देता। इति आदेशोपपत्ति, इससे आदेश की सिद्धि होती है। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी, इससे आदेश की सिद्धि होती, इससे विकार की सिद्धि नहीं होती है। अगर विकार होता तो फिर वो बदलाव आना चाहिए उसमें, वो बदलाव नहीं है इसमें। मतलब जैसे दही, दूध से दही बन गए ना, तो दूध का स्वरूप अलग है, ठीक है ना, दही का स्वरूप अलग है, बदलाव स्वरूप दिखता है ना। तो ऐसे यहाँ पर इस तरह का बदलाव नहीं है ना यहाँ पर, यहाँ क्योंकि जो मूल यक जब दूध को दूध के रूप में रखेंगे और बदल करके जो आया है दही दही के रूप में रखेंगे तो उसमें बदल करके आया वो तो स्पष्ट दिखता है ना। तो ऐसे यहाँ पर जो मूल यकार को देखो और बदले हुए यकार को देखो उसमें कोई बदल करके आया हुआ ऐसा नहीं दिखाई देता है, वो वैसा ही दिखाई देते हैं। हाँ उकार का ले सकते हैं आप, इधर उधर उधर में जाइए। उकार बदल करके वकार के रूप में आता है, वकार बदल करके उकार के रूप में आता है। तो जो बदल सकते उन्हीं वर्णों को लाओगे ना, दूसरे क्यों लाएंगे आप। रिकार का रकार हो सकता है, हाँ ठीक है, वो ऋषभ में तो री रहता है। हाँ नहीं नहीं वो अब इसलिए तो मैं आप कहना चाह रहा हूँ, अब बदला हुआ अक्षर बताइएगा, री री के स्थान में रा होता हो ऐसा उदाहरण दीजिएगा। अब ऋषभ को आप ऋषभ ही बोल रहे हैं, आपके उच्चारण में दोष हो सकता है, वो वाला नहीं उदाहरण देना, री के स्थान में रा, ठीक है ना, ऐसा उदाहरण हो, यानी री को रा हो जाता है, ठीक है ना, ऐसे ऊ को वा हो जाता है, ई को या हो जाता है, ठीक है ना, और री को ला हो जाता है, ऐसा, तो वो वाला उदाहरण आपको देना। हाँ जी, वो भी अलग, वो भी विकार है, मतलब बदलाव है, वो भी री के स्थान पे तो राव हो रहा है। पकड़ में आ गए जी। यहां पर यदि अविकार मानने पर दोनों में समानता हो, यानी मूल में और बदल के आने वाले अक्षरों में समानता दिखाई देती है अविकार मानने पर, अगर विकार मानेंगे तो समानता दिखाई नहीं देनी चाहिए, ये कहना चाह रहे। अगला आगे चले, प्रयुज्यमान अग्रहणाच्च, प्रयुज्यमान अग्रहणाच्च, प्रयोग किया जाता हुआ, प्रयुज्यमान का मतलब है प्रयोग किया जाता हुआ, प्रयोग किया जाता हुआ बदलाव के रूप में ग्रहण ना होने से, प्रयोग किया जाता हुआ बदलाव के रूप में ग्रहण ना होने से भी विकार नहीं है ऐसा सिद्ध होता है। अब देखिएगा ये प्रयुज्यमान अग्रहणाथ, जहां विकार होता है ना वहां बदलाव के रूप में स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे आप मिट्टी लेकर के आप उसको पानी डाल करके और उसको लोंधा बना करके फिर उसको आप घड़े के रूप में बदलते हुए बदलाव होता हुआ दिखता है ना, ऐसा इकार इकार जो है इकार का स्वरूप बदलता हुआ इकार के रूप में आता हुआ दिखाई देता है क्या आपको, ऐसा ऐसा पता लगता है, अथवा बोलते समय आपको ऐसा लगता है कि मैं इस ई को या के रूप में बदल रहा हूं, ऐसा कुछ समझ में आता है, ये कहना चाह रहे। न खलु इकार प्रयुज्यमान, इकार का प्रयोग करता हुआ व्यक्ति एकारताम आपद्यमाना, एकार के रूप में परिवर्तित होता हुआ गृह्यते, न गृह्यते, ना को अंत में लगाइए। खलु निश्चित रूप से इकार, इकार प्रयुज्यमाना, इकार का प्रयोग किया जाता हुआ एकारताम आपद्यमाना, वो एकार को प्राप्त होता हुआ न गृह्यते, गृहित नहीं होता है। समझ में आ रहा है जी? किम तर्री फिर क्या होता है वहां पर? तो कहते हैं इकारस्य प्रयोगे इकार प्रयुज्यते, इकारस्य प्रयोगे प्रयोग करने वाला जहां इकार का प्रयोग करना चाहिए वो इकार का प्रयोग ना करके इकार का प्रयोग करता है, जहां इकार का प्रयोग करना चाहिए वो इकार का प्रयोग ना करके इकार का प्रयोग करता है। वो ऐसा नहीं करता है इकार को बदलता हुआ इकार के रूप में वो बोलता हो, ऐसे तो प्रयोग करता ही नहीं, ये कहना चाह रहे। तस्माद अविकार आई थी, इसलिए विकार नहीं होता है, आदेश होता है। हाँ जी, एक बार और बोल लो। ये कह रहे हैं इकार का प्रयोग करता हुआ वो इकार के रूप में बदलता हो ऐसा गृहित नहीं होता है। किम तर्री फिर क्या होता है? तो कहते हैं इकार का प्रयोग करने के जगह पर वो इकार का प्रयोग करता है, मतलब इकार ना बोल करके मैं इकार के जगह इकार बोलूंगा मान करके वो इकार बोल देता है, ऐसा वो नहीं करता इकार को बदलता हो इकार के रूप में लाता हो। मतलब ये नहीं समझ में आ रहा है? जैसे मिट्टी को घड़े के रूप में हम बदलते हैं ना, तो दिखता है ना हम मिट्टी को घड़े के रूप में बदल रहे हैं, दिखता नहीं? दिखता है, पहले इस बात को समझ लो। ऐसे ही क्या आपको ऐसा समझ में आता है कि मैं इकार को बदलता हुआ इकार के रूप में ले जा रहा हूं? हम बोलने वाले शब्द की बात है, लिखे हुए वाले शब्द? बोलने वाले शब्द को भी और लिखने वाले शब्द को भी। क्या पता लग जाता इकार के स्थान पे आप इकार को बदलते हो इकार के रूप में ले जाते हो, ऐसा बदल लिखते हो आप? संधि करते हैं, इधर उधर मत जाओ। इकार के स्थान पे इकार की बात हो रही है। तो यही तो कह रहा हूँ मैं, इकार को बदलते हो इकार के रूप में लाते हो क्या लिखते समय भी? मतलब पहले इकार लिख करके फिर उस इकार को इकार के रूप में बदलते हो क्या? तो यही तो होगा ना, ऐसे लिखते हो क्या? फिर क्यों, कैसे लिखते हो? अब ये तो यहाँ दधि अत्र है, आपके दिमाग में दधि और अत्र अलग अलग है, तो आप लोग आप क्या सोचते हैं भाई यहाँ ई ना लिख करके मैं यह लिख देता हूँ, ऐसे लिख देते हैं सीधा? ऐसा थोड़ा होता है, आप ई को लिखते हुए फिर यकार बना दिया उसको, ऐसे थोड़े लिखते हो ना, ऐसा लिखते हो ना ऐसा बोलते हो। यही कहना चाह रहे हैं इकार का प्रयोग करता हुआ वो इकार के रूप में बदलता हो ऐसा गृहित नहीं होता है। पकड़ में आ रहे हैं जी? क्या करता है फिर? इकार का प्रयोग ना करके इकार का प्रयोग सीधा कर लेता है, बस इकार ना बोल करके इकार बोल देता है, बोल देता मतलब लिख देता है। तस्मात अविकार, इसलिए विकार नहीं होता है। चले हम आगे, अगला देखिएगा। अविकारे च न शब्दान वाक्यान लोपः। पूर्व पक्षी कभी यह समझे, अगर आप विकार नहीं मानते हो तो फिर ये सारा व्याकरण जो बनाया गया है ये व्याकरण व्यर्थ हो जाएगा, व्याकरण का लोप ही हो जाएगा। ये व्याकरण है ही इसीलिए, ये इसी तरह इकार को इकार के रूप में बदल देता है और इकार को इकार के रूप में बदल देता है, ये व्याकरण है इसीलिए। ऐसा कोई सोचे, ऐसा कोई समझे, उसका समाधान कर रहे हैं यहां पर। कहते हैं अविकारे च, आदेश मानने पर शब्दानुवाख्यान लोप न। शब्दानुवाख्यान का मतलब है व्याकरण शास्त्र, व्याकरण शास्त्र का लोप नहीं होता है। आदेश मानने पर व्याकरण शास्त्र का लोप नहीं होगा। हाँ, शब्दान व्याख्यान लोप, शब्दानु व्याख्या नहीं, शब्दानु वाक्या, हाँ आख्या है, शब्दानु आख्या, शब्दानु वाक्या ऐसा है। और आख्या के बाद न लोप, नहीं आख्यान है वह, आख्यान आख्यान, हाँ आख्यान तक है फिर लोप है। शब्द अनुवाख्यान लोप ऐसा है, तो व्याकरण शास्त्र का लोप नहीं होगा, यानी आदेश मानने पर व्याकरण शास्त्र का कोई लोप नहीं होगा, मतलब व्याकरण शास्त्र का अनादर होता हो व्याकरण शास्त्र फिर जरूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। आदेश मानने पर भी व्याकरण शास्त्र है, उसकी महत्ता रहेगा, उसका प्रयोग होगा, ये कहना चाहते हैं। न विक्रियन्ते वर्णाः इति, शब्द विकार को प्राप्त नहीं होते हैं। न च एतस्मिन् पक्षे, इस पक्ष में, मतलब इस अविकार के पक्ष में, यानी आदेश के पक्ष को मानने पर, शब्दानुवाख्यानस्य असंभव, शब्दानुवाख्यानस्य असंभव यानी व्याकरण शास्त्र का व्याकरण शास्त्र असंभव हो जाए यानी अनुपयोगी हो जाए, ऐसा नहीं है, तब भी व्याकरण शास्त्र का वहां संभव है, यानी तब भी व्याकरण शास्त्र का वहां प्रयोग होगा। न च एतस्मिन् पक्षे, इस अविकार के पक्ष में, यानी अविकार को मानने के पक्ष में, शब्दानुवाख्यानस्य असंभव, न शब्दानुवाख्यान का मतलब है व्याकरण शास्त्र, तो व्याकरण शास्त्र का अनुपयोग नहीं है, यानी उपयोग है। येन वर्ण विकारम प्रतिपद्ये मही, अगर इसको विकार ना माने तो व्याकरण शास्त्र ही बेकार हो जाएगा, इसलिए इसको विकार मानना पड़े, ऐसा जरूरत नहीं है। ये ना, जिससे वर्ण विकार को हम स्वीकार कर सके, यानी व्याकरण शास्त्र का लोप हो जाएगा इसलिए वर्ण विकार को मानना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं। पकड़ में आ रहा है? ये ना, जिस कारण से, किस कारण से व्याकरण शास्त्र का लोप हो जाएगा ऐसा मान करके विकारम प्रतिपद्य मई, विकार को मान लेना चाहिए, ऐसी कोई मुसीबत नहीं आएगी, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, क्या? हाँ हाँ हाँ हाँ भैया, हम वहां पर क्यों जाएं, वो हमारा विषय ही नहीं है, वो हमारा विषय ही नहीं है ना, नहीं व्याकरण के हिसाब से ही तो बताएं, यहाँ पर, यहाँ बिना व्याकरण के हिसाब से थोड़ा बताएं, व्याकरण के हिसाब से विकार नहीं होता, आदेश होता है, ये बताएं यहाँ पर। और व्याकरण में भी कोई आदेश विकार नहीं मानते, वहां पर भी कोई विकार नहीं मानते, वहां पर भी आदेश ही मानते, पूरे व्याकरण में आदेश ही मानते, विकार कहीं नहीं मानते। ठीक है जी, इसलिए वो स्थान आदि की दृष्टि को लेकर के वो अलग प्रसंग है, वो प्रसंग यहाँ पर नहीं है, उसको हम यहाँ ना लाए यहाँ पर बीच में। चले हम आगे, काम पर पहुंच गए। हाँ जी, तो कहते हैं ना खलु वर्णस्य वर्णांतरम कार्यम। अब ये कहना चाहते हैं ना खलु वर्णस्य वर्णांतरम कार्यम, वर्णस्य वर्णांतरम कार्यम ना, एक वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण जो लाया जाता है वो वर्ण वो कार्य नहीं होता है, मतलब ई वर्ण के स्थान पर हम यकार लाते हैं तो वो ई वर्ण का कार्य नहीं है, ये कहना चाहते हैं। ना खलु वर्णस्य, एक वर्ण का दूसरा वर्ण कार्य नहीं होता है, नहीं सिद्धांती कह रहे हैं, इकार के स्थान में यकार लाया तो वो यकार जो है ई वर्ण का कार्य नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। मतलब एक वर्ण के स्थान में हम दूसरा वर्ण जो ला रहे हैं वो दूसरा जो वर्ण आया है वो पहले वाले वर्ण का कार्य नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। पकड़ में आ रहा है? जैसे मिट्टी और घड़ा है, तो मिट्टी के स्थान पे अब घड़ा आ गया है, तो घड़ा जो है मिट्टी का कार्य है, यहाँ कार्य कारण संबंध है। ऐसे इवर्ण के स्थान में हम यकार आए तो यहाँ कार्य कारण संबंध नहीं है कि इकार जो है कारण है और यकार कार्य है, ऐसा कोई कार्य कारण संबंध नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं एक वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण का जो लाना है वो कार्य नहीं होता है, ये कहना चाह रहे हैं। नहीं इकारा इकाराद यकारा उत्पद्यते, उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता इवर्ण से यकार उत्पन्न होता हो अथवा यकाराद व इकारा यकार से इकार उत्पन्न होता हो, ऐसा नहीं होता है। पृथक स्थान प्रयत्नोत्पद्याः इमे वर्णाः, तो कहते हैं पृथक स्थान प्रयत्नोत्पद्या इमे वर्णा, ये जितने भी वर्ण हैं ये अलग अलग स्थानों से अलग अलग प्रयत्नों से उत्पन्न होने वाले हैं, तेषां अन्योन्यस्य स्थाने प्रयुज्यते इति युक्तम। तेषां उन वर्णों को अन्योन्यस्य स्थाने एक दूसरे के स्थान में प्रयुज्यते प्रयोग किया जाता है, ऐसा मानना ही युक्तम युक्ति युक्त है। पकड़ में आ रहा, ये कह रहे हैं पृथक स्थान प्रयत्नोत्पद्या इमे वर्णा, इमे वर्णा ये जो वर्ण हैं जितने भी सारे के सारे वर्ण हैं अलग अलग स्थानों से अलग अलग प्रयत्नों से उत्पन्न होते हैं, तेषाम ऐसे उन वर्णों को अन्योन्यस्य स्थाने एक दूसरे के स्थान में प्रयोग किए जाते हैं इति उक्तम, ऐसा मानना ही उचित है। मतलब इकार के स्थान में इकार का प्रयोग किया जाता है अथवा यकार के स्थान में इकार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ये कहना चाहते हैं। और भी व्याकरण में आप देखेंगे ना बहुत सारे वर्ण हैं, व्यंजन भी है और स्वर भी है, तो स्वरों के स्थान में व्यंजनों का प्रयोग होता है, व्यंजनों के स्थान में स्वरों का प्रयोग होता है, जैसे तकार के स्थान में दकार का प्रयोग होता है, होता है ना, तकार के स्थान में दकार का प्रयोग होता है, दकार के स्थान में तकार का प्रयोग होता है, ठीक है। और भी कहीं हकार के स्थान में धकार हो जाता है, हकार के स्थान में धकार हो जाता है, यानी हकार के स्थान में धकार का प्रयोग होता है, ये सब विकार नहीं है क्योंकि इनके स्थान अलग है प्रयत्न भी अलग है, ये कहना चाहते हैं। केवल ई वर्ण और यकार के लेकर करके नहीं कह रही है, सारे वर्णों को ध्यान में रख करके बोल रहे हैं, सारे वर्ण इनके स्थान भी अलग अलग है प्रयत्न भी अलग अलग है, ठीक है ना, स्थान प्रयत्न अलग अलग वाले ये सारे के सारे वर्ण हैं, इसलिए तेषाम उन सभी वर्णों में वर्णों को अन्योन्यस्य स्थाने प्रयुज्यते एक दूसरे के स्थान में प्रयोग करते हैं, यानी इकार के स्थान में इकार का प्रयोग कर रहे हैं, हकार के स्थान में धकार का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा यही उचित है, विकार मानना उचित नहीं है, ये कहना चाहते हैं। तेषाम का लो उन वर्णों को अन्योन्यस्य स्थाने एक दूसरे के स्थान में प्रयुज्यते प्रयोग किया जाता है। हाँ जी पृथक होगा शुरुआत में, हाँ नहीं वो पृथक होना चाहिए, वहां थकार पूरा नहीं है, पूरा होना चाहिए। हाँ जी एतावत् च एतत् परिणामो विकारः स्यात् कार्यकारण भावो वा उभयम् च नास्ति तस्मात् न सन्ति वर्ण विकारः। अंत में कह रहे हैं कि एतावत् इस तरह का होने पर, एतत् ये जो प्रसंग चला है ये प्रसंग, परिणामो विकारः स्यात् ये परिणाम वाला विकार हो ये भी नहीं हो सकता, यह कार्यकारण भाव वाला विकार हो ये भी नहीं हो सकता, उभयम च नास्ति ये दोनों स्थिति नहीं है, तस्मात न संति वर्ण विकारा, इसलिए वर्णों में विकार नहीं होता है। विकार दो प्रकार का होता है, एक तो परिणाम वाला विकार और एक कार्यकारण वाला विकार। जैसे सोना है उसका कुंडल बना दिया, ठीक है ना, इसको परिणाम कहते हैं, उसको कूट पीट करके मतलब आपने उसको क्या बना दिया, कुंडल बना दिया, इसको परिणाम वाला विकार कहते हैं, इसको ऐसे ही होगा ना, परिणाम वाला विकार। और कार्यकारण वाला विकार जो है दूध और दही है, दूध से दही बना दिया, ठीक है ना, दूध तो कारण हो गया और दही जो है कार्य हो गया, पकड़ में आ रहा है ना। तो ये विकार, ये कार्य कारण वाला विकार अलग प्रकार का है और परिणाम वाला विकार जो है थोड़ा अलग प्रकार के। दो टीकरे हैं, मान लीजिएगा दो टीकरे यानी दो टुकड़े हैं, उन दो टुकड़ों को हमने एक बना दिया, ठीक है ना। ये परिणाम वाला है, ये कार्यकारण वाला नहीं है। पकड़ में आ रहा है ना, परिणाम और कार्यकारण में अंतर समझ रहे हैं आप लोग। मतलब दो दरी हैं, इनको एक बना दिया, ठीक है ना, ये परिणाम है। मतलब बदल दिया इसको हमने, यहां कार्यकारण कौन है, कार्यकारण है नहीं ना, ये बदलाव हो रहा है। सोना, सोना ही तो कुंडल है, कुंडल ही तो सोना है, वह तो केवल उसके स्वरूप को बदल रहा है, परिणाम कर दिया उसको, बदलाव किया। लेकिन दूध दही में ऐसा नहीं है, अब यूं कोई ऐसा कूट पीट करके आपने दही बनाया, ऐसा नहीं है, वो कार्यकारण भाव है वहां पर। हाँ जी, हाँ, बीज से पेड़ बन गया, ठीक है ना, वहां कार्यकारण भाव है ऐसा। पकड़ में आ रहे जी? हाँ जी, सोना में कुंडल में वैसा नहीं है ना, उसको तो केवल कूट पीट करके मतलब उसको उसका बाह्य स्वरूप ही बदल दिया ना। पर दूध दही में बाह्य स्वरूप को थोड़ा बदला, वो अंदर से भी बदला बाहर से भी बदला, इसको कार्यकारण रूप कहते हैं। पकड़ में आ रहे हैं? दोनों अंतर पर पता लग रहा है ना। दूध दही में केवल उसको हम बाह्य स्वरूप बदल करके दही बना हो ऐसा नहीं है, लेकिन सोने में है, सोने के बिस्किट है, उसको आपने कंकन बना दिया, उसी को नेकलेस बना दिया, उसी को अंगूठी बना दिया, ये बाह्य परिवर्तन है, इसको परिणाम कहते हैं। नहीं, वो नहीं है, कार्यकारण का मतलब है जैसे हमने रुई को लेकर के कपड़ा बना दिया, ये कार्यकारण वाला उदाहरण है। जैसे ईंट सीमेंट आदि लेकर के ये भवन बना दिया, ये कार्यकारण भाव है ऐसा। हाँ जी, हाँ वो तो है ही, कोई बात नहीं। उभयम च नास्ति, ये दोनों प्रकार के विकार ना, परिणाम परिणाम वाला विकार नहीं है और कार्यकारण भाव वाला विकार नहीं है। तस्मात न संति वर्ण विकारा, वर्णों में किसी प्रकार का विकार नहीं होता, यानी परिणाम वाला विकार नहीं होता, कार्यकारण वाला विकार नहीं होता है। आगे चलिए, वर्ण समुदाय विकार अनुपत्तिश्च वर्ण विकार अनुपत्ति ही, अंतिम बात कही जा रही है। वर्ण समुदाय विकार अनुपत्ति, वर्णों का जो समुदाय है उन समुदायों में भी विकार की असिद्धि होने से, या उनमें भी विकार ना होने के समान, वत कहे ना, वर्ण समुदाय विकार अनुपत्ति वत, वर्ण समुदायों में विकार ना होने के समान वर्ण विकार अनुपत्ति, वर्णों में भी विकार नहीं होता है, यानी वर्णों के समुदाय में भी विकार नहीं होता है तो वर्णों में भी नहीं होता है। जैसे एक शब्द है, एक शब्द में कई वर्ण होते हैं ना, तो अनेक वर्णों का समुदाय है एक शब्द। जैसे मैं बोलूं अस, हस में दो वर्ण हैं, आ और स, और भू में भी दो वर्ण हैं, भा और उ, ठीक है ना, अस्तेर भू, ठीक है ना, ब्रुवो वचह, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये समुदाय है ना, यहाँ अस अस में दो वर्ण है, ये दो वर्णों का एक शब्द, तो समुदाय के एक समुदाय के स्थान में दूसरे समुदाय का प्रयोग करते हैं हम। मतलब अस के स्थान में भू का प्रयोग करते हैं, या भू के स्थान पे अस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ब्रू के स्थान पे वच का प्रयोग करते हैं, और वच के स्थान पे ब्रू का प्रयोग करते हैं। जैसे समुदायों में भी हम विकार नहीं मानते, समुदाय वर्णों के समुदाय में भी विकार नहीं मानते, उसके समान वर्ण में भी नहीं मान सकते, ये कहना चाह रहे। तो वर्ण समुदाय विकार अनुपत्तिवत, वर्ण समुदाय में विकार जिस प्रकार से नहीं होता है उसके समान वर्णों में भी विकार नहीं होता है, ऐसा मानना चाहिए। बोला है आगे देखिए, अस्तेर्भू ब्रुवो वचि इति यथा वर्ण समुदायस्य धातु लक्षणस्य क्वचित विषये वर्णांतर समुदायो न परिणामो न कार्यम शब्दांतरस्य स्थाने शब्दांतरम प्रयुज्यते तथा वर्णस्य वर्णांतरम इति। कहते हैं अस्तेर्भू, अस के स्थान पर भू का प्रयोग किया जाता है, ब्रुवो वची, ब्रू के स्थान पर वच का प्रयोग किया जाता है। इति यथा, जैसे ये प्रयोग है, ये प्रयोग कैसे हैं, वर्ण समुदायस्य, ये वर्ण समुदाय वाला है, और इस वर्ण समुदाय को व्याकरण की भाषा में कहते हैं धातु लक्षण वाला समुदाय है, इसको धातु कहते हैं व्याकरण की भाषा में। तो धातु लक्षण वाले वर्ण समुदाय का क्वचित विषये, किसी विषय में, क्वचित विषय में का मतलब है व्याकरण के किसी प्रसंग में, भूतकाल को लेकर के या भविष्यत काल को लेकर के किसी प्रसंग में, वर्णांतर समुदायों, दूसरे समुदाय को जैसे ग्रहण किया जाता है, यानी अस के स्थान पे भू का हस, अस रूपी वर्ण समुदाय के स्थान में भू रूपी वर्ण समुदाय का जैसे प्रयोग किया जाता है, वह प्रयोग न परिणामा, उस प्रयोग को परिणाम नहीं कहते हैं, न कार्यम, न उसको कार्यकारण के रूप में कहते हैं, फिर क्या कहते हैं, शब्दांतरस्य स्थाने शब्दांतरम प्रयुज्यते, एक शब्द समुदाय के स्थान पर दूसरे शब्द समुदाय का प्रयोग किया जाता है वहां पर। तथा उसी प्रकार से वर्णस्य वर्णांतरम, एक वर्ण के स्थान पर दूसरे वर्ण का प्रयोग किया जाता है। जब शब्द समुदाय में एक समुदाय के स्थान पर दूसरे समुदाय का प्रयोग होता है, तो वर्ण में भी एक वर्ण के स्थान पर दूसरे वर्ण का प्रयोग होता है, ऐसा मानना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया जी, सूत्रार्थ लिखिएगा। हाँ जी, क्या ब्रुवोर वची, हाँ वो तो विसर्ग नहीं, छूट गए ना, मतलब रेफ जो है ना, ब्रुवो हो वची, हाँ जी, वकार के स्थान पे बकार लिखा हुआ, ब्रुवो ब्रुवो के ना, हाँ ब्रुवो ही के, वो तो ठीक है, वो तो वर्ण में ऐसे, वो क्या है, यूपी वाले और बिहार वाले और कौन है, राजस्थान वाले का तो पता नहीं, मतलब वा के स्थान पे बा का प्रयोग करते हैं, बा के स्थान पे वा का प्रयोग कर सकते, बा अधिक प्रयोग होता है, और बिहार के लोग तो सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं, क्यों जी, हाँ हाँ जी, किसका, ये कहते हैं ब्रुवो वचन, मतलब ब्रू के स्थान में वच का प्रयोग करना चाहिए। ब्रू एक धातु है, जैसे गच्छति में गम धातु है ना, भवती में भू धातु है ना, तो कह रहे हैं ब्रू धातु के स्थान पे वच धातु का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे इसका मतलब है। ठीक है, सूत्रार्थ चलें, नहीं ब्रू वा वो है ना, वो में कह रहे हैं, ब्रू में तो बा ही रहेगा, दूसरा जो बा है ना ब्रुबो, यहां ब्रुबो लिखा है, होना चाहिए ब्रुवो, ये है, मैं इसलिए मैंने ब्रुवो ही पढ़ा है ना, मैं जानता हूं यहाँ के बा है, लेकिन वो पढ़ा इसलिए ब्रुवो, क्योंकि बा हो ही नहीं सकता, लेकिन जब हिंदी में भी जो लिखते हैं ना, तो हिंदी में जहां वा लिखना चाहिए वहां बा लिखते हैं, जहां बा लिखना चाहिए वहां वा लिखते हैं, बहुत सारे लोग वात्स्यायन को चाणक्य लोग मानते हैं, पर कोई प्रमाण नहीं है, वो तो विशेष व्यक्ति है, तो वो विशेष व्यक्ति वो तो ऐसा प्रयोग नहीं करते हैं, वो तो विद्वान है, विद्वान थे, महापंडित थे, ठीक है जी, क्या चाणक्य बिहार में हुए ना, अच्छा अच्छा ठीक है, चले हम आगे, सूत्रार्थ लिखिएगा। वर्णों में, वर्णों में विकार का उपदेश, वर्णों में विकार का उपदेश और एक वर्ण के स्थान में, एक वर्ण के स्थान में दूसरे वर्ण का एक वर्ण के स्थान में दूसरे वर्ण का आदेश रूप उपदेश होने से, हाँ जी, एक वर्ण के स्थान में दूसरे वर्ण का आदेश रूप उपदेश होने से वर्ण में या वर्णों में संशय उत्पन्न होता है, वर्णों में संशय उत्पन्न होता है कि वर्णों को विकार माना जाए या आदेश माना जाए। समय क्या हो गया? अच्छा, समय तो हो गया, ठीक है। आदेश माना जाए, विकार माना जाए या आदेश माना जाए? नहीं, वो तो कह रहे हैं, क्या बोला मैंने, आदेश रूप उपदेश। जैसे मैं, हाँ, मैं जैसे कहता हूं ना, जैसे रूपी भी लिख सकते हैं, रूप भी लिखते हैं ना, दोनों लिखते हैं, आदेश रूपी उपदेश, रूपी लिख लीजिएगा आप, क्योंकि रूप का भी प्रयोग करते हैं ना। नहीं, रूपी भी बोलते हैं, रूप भी बोलते हैं, हाँ, जैसे अविद्या रूप मिथ्या ज्ञान, दोनों प्रयोग करते हैं, रूपी भी बोलते हैं, रूप भी बोलते हैं, दो प्रकार के प्रयोग करते हैं। ओंकार, ओम सबको प्रणाम।